श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 63वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 64वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। संयमित इंद्रिया मन को आत्मा में समाहित करने में सहयोगी बनती है, असंयमित इंद्रिया आत्मनिष्ठ मन करने के लिए प्रयत्नशील साधक के मन को बलात् अपने विषयों के चिंतन में ले जाती हैं। यह बात पूर्व में बताई गई, वसे ही यस्य इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये जो 61वां श्लोक का उत्तरार्ध है, इसमें इंद्रिय निग्रह जिसका है, जिसकी इंद्रिया निगृहित है, उसका मन आत्मा में समाहित होता है, ये अन्वय बताया। और ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते इत्यादि से बताया गया अनिग्रहित इंद्रिया जिसकी है, इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवम मन इत्यादि से पहले ये कहा कि जो अनिग्रहित इंद्रिया है वे बलात् मन को आत्मचिंतन से अपहृत करके विषय चिंतन में लगाती है। और विषय चिंतन से क्या अनर्थ होता है उसे 62 और 63 इन दो श्लोकों से बताया गया। असंयमित इंद्रिया आत्मचिंतन मन को नहीं करने देती, विषय चिंतन में लगाती है। और विषय चिंतन से अनर्थ की प्राप्ति होती है, इसे 62-63 इन दो श्लोकों से भगवान ने बताया। अनर्थ का कारण जो विषय चिंतन, उसी में मन को प्रवृत्त करती है अनिग्रहित इंद्रिया, जिस कारण से, तो अनर्थ का मूल है विषय चिंतन। और उस विषय चिंतन में लगाने वाली है असंयमित इंद्रिया, इसलिए अनर्थ का मूल विषय चिंतन होने से उसे तो जो भविष्य में हमें अनर्थ प्राप्त न हो ऐसी इच्छा रखता है, उसे अनर्थ प्राप्त कराने वाला जो विषय चिंतन है वो छोड़ना पड़ेगा। विषय चिंतन में जो प्रवृत्त कर रहा है उससे अपने को बचाना पड़ेगा। तो विषय चिंतन में प्रवृत्त कराता है, कराती है असंयमित इंद्रिया, इसलिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है, यह बात निकलेगी। इसे आगे कहा जा रहा है। तो 64वें श्लोक के अवतरण भाष्य को देखा जाए। सर्वानर्थस्य मूलम उक्तम विषयाभिध्यानम्, विषयों का चिंतन समस्त अनर्थ का कारण है, यह बात ध्यायतो विषयान पुंस इत्यादि दो श्लोकों से बताई गई। अब कहते हैं कि अथ अनंतरीय अर्थ में अथ शब्द है, विषय ध्यान में अनर्थ कारणत्व बता करके एक प्रकार से हेयत्व का कथन हुआ। जो अनर्थ का यानी दुख का कारण होता है, अनर्थ कहते हैं दुख को, जिसे हम नहीं चाहते हैं, उसे कहा जाता है अनर्थ, जिसको चाहते हैं उसको कहते हैं अर्थ। अर्थेते प्रार्थेते अर्थात इष्यते इति अर्थ, ऐसी उत्पत्ति अर्थ पद की करते हैं। तो अर्थ शब्द का अर्थ निकलता है जिसे हम चाहते हैं। तो प्राणी चाहते हैं सुख को, नहीं चाहते हैं दुख को। तो न अर्थ अनर्थ, अर्थ का अर्थ है जिसको चाहते हैं, अनर्थ का अर्थ हो जाएगा जिसको नहीं चाहते हैं। तो किसको नहीं चाहते हैं? दुख को। और वो दुख है आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, त्रिविध ताप। तो सर्वानर्थ शब्द से, इसमें सर्व शब्द जोड़ने से सभी प्रकार का दुख लेना, आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख, त्रिविध जो ताप है, उन त्रिविध तापों का मूल है विषयाभिध्यान। हाँ, अर्थ या चयन धातु है। याचना प्रार्थना, इच्छा। तो अथ शब्द का अर्थ है एक प्रकार से अभिध्यान, विषय अभिध्यान में त्रिविध दुख हेतुत्व बता करके हेयत्व बताया गया। अथ शब्द का अर्थ निकलेगा विषय ध्यान में दुख हेतुत्व बता करके हेयत्व कथन के अनंतर, ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा। और इदानिम शब्द का अर्थ है जब साधक को यह ज्ञात होता है कि यही मेरे दुख का कारण है, तो दुख के कारण को निवृत्त करने वाला जो उपाय है उसकी जिज्ञासा होती है। तो विषय अभिध्यान हमारे दुख का कारण है, तो हमारे सामने दुख उपस्थित करने वाला विषय अभिध्यान कैसे निवृत्त हो, उसका निवर्तक कौन है, उसकी निवृत्ति का साधन क्या है, ऐसी जिज्ञासा होगी। पहले दुख का कारण ज्ञात हो तब दुख कारण का निवर्तक साधन की इच्छा होती है। तो ये दुख का निदान है, कारण है विषय अभिध्यान। तो विषय अभिध्यान रूपी दुख के निदान का उपाय कौन है, किससे हम विषय अभिध्यान को हटाएं, ये एक प्रकार से जिज्ञासा होगी। और इस जिज्ञासा में भी और स्पष्टीकरण करते हुए आनंद गिरी जी ने कहा कि यदि इन दोनों पूर्व श्लोकों ने विषय अभिध्यान को कहा है अनर्थ का कारण, तो विषय चिंतन से ही दुख होता है, तो विषयों का सेवन करने से तो निश्चित ही दुख होगा। जिसका चिंतन दुख का कारण है, अनर्थ का हेतु है, उसका सेवन तो निश्चित ही दुख का कारण होगा। है? हाँ। और जो शरीर को चलाने के लिए भी तो विषयों का सेवन करना होता है कि नहीं, तो विषय सेवन करेंगे चक्षुरादि इंद्रियों से, जीवन यात्रा के लिए, तो वो भी अनर्थ का उपस्थापक बन जाएगा, उससे दुख क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो फिर तो जीना ही, स्थित प्रज्ञ भी तो विषय सेवन करते हैं, मतलब जीवन यात्रा के लिए वो कहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो रास्ते में देखेंगे कि नहीं, तो देख करके जाएंगे तो नेत्र इंद्रिय के विषय का ग्रहण कर ही रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो सुनेंगे ही, तो उनको भी दुख होना चाहिए। विषय ध्यान दुख का कारण है, तो विषय सेवन कर रहे हैं तो वो विषय सेवन तो दुख का कारण बनेगा ही। इस प्रकार की जिज्ञासा हुई तो कह रहे हैं विषय सेवन दुख का कारण कब बनता है और कब विषय सेवन मात्र जीवन उपकारक होता है, दुख उपस्थित नहीं करता, वो प्रकार बता रहे हैं किस प्रकार का विषय सेवन दुख का हेतु न बन करके जीवन यात्रा सहयोगी बनेगा और किस प्रकार का विषय सेवन दुख का हेतु बनेगा, वो प्रकार बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इदानीम, यानी विषय ध्यान दुख का कारण है तो विषय सेवन भी दुख का कारण होगा, और जो भी चाहे वो विवेकी हो या अविवेकी हो, अविवेकी तो सुख के लिए सुख का साधन मान करके भ्रम से विषय चिंतन भी करता है, विषय का सेवन भी करता है, और विवेकी भी तो विषय का सेवन करता है, तो विवेकी को भी वो विषय सेवन दुख दे क्यों नहीं देता, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर ये इदानीम शब्द का अर्थ निकलेगा। तो मोक्ष कारणम इदम उच्यते, तो मोक्ष का साधन ये बताया जा रहा है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इंद्रिय का विशेषण है राग द्वेष युक्त इंद्रिय, और तू ये निपात है वैलक्षण्य द्योतक, अनर्थ का साधन जो बताया उसका वैलक्षण्य तू शब्द बता रहा है विषय सेवन में। तो विषयान चरण, चरण का कर्म है विषयान, और विषयान चरण राग द्वेष युक्त ही इंद्रिय विषयान चरण, ये जो पूर्वार्ध में एक विशेषण बनेगा वो है विधेयात्मा का, विधेयात्मा का विशेषण है राग द्वेष युक्त ही इंद्रिय विषयान चरण विधेयात्मा। प्रसादम अधिगच्छति, और इंद्रिय का दूसरा एक विशेषण है, एक तो इंद्रिय का विशेषण हुआ राग द्वेष युक्त ही, और दूसरा विशेषण है आत्मवश्यी। इन दो विशेषणों से युक्त इंद्रियों से शब्दादि विषयों का चरण यानि सेवन, हाँ चरगति भक्षण योग सेवमान, ये अर्थ निकलेगा चरण का। विषयान सेवमान। तो इंद्रिय विषयान चरण का अर्थ है इंद्रिय विषयान गृह्णन, ग्रहण करता हुआ। लेकिन कैसे इंद्रियों से? तो जो राग द्वेष युक्त है और आत्मवश्य है, ऐसी इंद्रियों से विषयों का सेवन करता हुआ, और वो भी इंद्रियों की रुचि से नहीं, राग द्वेष रहित है का मतलब, फिर रुचि तो राग है ना, तो राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन होगा जीवन यात्रा के लिए, क्योंकि शरीर भी तो प्रथम साधन है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा जाता है, धर्म का यानी प्रथम साधन है, आद्यम का अर्थ है प्रथमम, साधनम शरीरम, और इस शरीर को चलाने के लिए ठीक ठीक साधना उपयोगी रखने के लिए इंद्रियों की जो रुचि है उन रुचि की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु शरीर यात्रा निर्वहन के लिए। गाड़ी चलाते हैं तो उसमें भी पेट्रोल डालना पड़ता है ना, कहीं यात्रा करते हैं तो बिना पेट्रोल की गाड़ी गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएगी। ऐसे शरीर भी तो गाड़ी के तरह गाड़ी है, हमारा गंतव्य है मोक्ष, इसको रथ ही बताया है ना कठोपनिषद में। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु, रथ है एक प्रकार से गाड़ी की तरह, तो रथ को भी चलाने के लिए रथ के चक्रों में वो तेल लगाना पड़ता है, सुव्यवस्थित करना पड़ता है उसको। ऐसे शरीर भी आत्म साक्षात्कार के साधन को ठीक ठीक से हम संपन्न कर सके, आत्म साक्षात्कार के साधनों का अनुष्ठान कर सके, इसलिए शरीर की आवश्यकता है, बिना शरीर के साधन नहीं होता। तो इसलिए उस शरीर को साधन उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक जो विषय, उन विषयों का सेवन करता हुआ, ग्रहण करता हुआ। कैसे? इंद्रियों से। तो राग द्वेष रहित, आगे कहेंगे कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, इंद्रियों के अपने अपने विषयों में राग द्वेष होता है स्वभावतः, और लेकिन साधक क्या करता है कि साधना से इंद्रियों के जो अपने अपने विषयों के प्रति राग द्वेष है उनके अधीन नहीं होता है, इसलिए कहते हैं तयोर्न वशम आगच्छेत तो हेश्य परिपंथिनो, राग द्वेष तो स्थित प्रज्ञता के परिपंथी यानी शत्रु है, विरोधी है, इसलिए राग द्वेष के अधीन इंद्रियों को नहीं होने देता। राग द्वेष रहित जो इंद्रिया अनुकूल, इंद्रियों के अनुकूल विषयों में इंद्रियों का राग, इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों में इंद्रियों का द्वेष होता है, और ऐसे विषयगत राग द्वेष से रहित जो इंद्रिया मात्र जीवन यात्रा निर्वहन उपयोगी विषयों का सेवन कर रही है, और आत्मवश्य है। आत्मवश्य में वश्य शब्द का अर्थ है वशीभूत, अधीन, और किसके अधीन? आत्मा के अधीन, और आत्मा शब्द का अर्थ है मन, इंद्रियों का जो स्वामी है इंद्रियों मन के अधीन जो इंद्रियां, मन का अपहरण करने वाली इंद्रियां नहीं, मन के अनुकूल जो इंद्रियां हैं, मन के वश में रहने वाली जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कहा गया घोड़े, मन को कहा गया है लगाम, और बुद्धि को कहा गया वहां पर सारथी। यहां आत्मा शब्द से सारथी को ले लो, बुद्धि को, वो मन भी है। तो बुद्धि रूपी जो सारथी है, उस सारथी के अधीन रहने वाली इंद्रियों से का अर्थ निकलेगा बुद्धि के, विवेकी बुद्धि के अधीन रहने वाली इंद्रिया निगृहित इंद्रिया होती है, प्रमाथी इंद्रिया नहीं होती है, वे होती हैं अप्रमाथी इंद्रिया। तो आत्मवश्य इस विशेषण से एक प्रकार से संयमित इंद्रियों को बताया जा रहा है, और ऐसे इंद्रियों से विषयों का शरीर यात्रा उपयोगी, विषयों का ग्रहण करता हुआ जो साधक है, उस साधक का एक विशेषण विधेयात्मा शब्द से उसे बताया जा रहा है। रथी को, जीवात्मा को विधेयात्मा शब्द से ले लो, और लेकिन कैसा रथी है, रथी कहो या गाड़ी से यात्रा करने वाला मालिक कहो, और साथ में रखा है ड्राइवर, तो ये नहीं कि ड्राइवर जिधर जाना चाहता है, जिधर ड्राइवर की मर्जी उधर ड्राइवर ले जाना, ले जा रहा है मालिक को गाड़ी में बैठे हुए। ऐसा ड्राइवर तो माना जाता है विधेयात्मा नहीं है, सारथी रथी के अधीन नहीं है, रथी को अपने अधीन कर लिया, और मालिक जहां ले जाना चाहता है, जिस मार्ग से ले जाना चाहता है, उस मार्ग से गाड़ी को चला रहा है ड्राइवर, तो माना जाता है विधेयात्मा ड्राइवर है। तो आत्मा शब्द का अर्थ वही सारथी, जिस सारथी के अधीन इंद्रिय रूपी घोड़ों को बताया गया है, वह सारथी है आत्मा। आत्मवश्य में आत्मा शब्द का जो अर्थ है, वही विधेयात्मा में भी आत्मा शब्द का अर्थ है। बुद्धि कहो, मन कहो, यानी अंतकरण मात्र, अंतकरण करने से कोई भी बुद्धि मन सब आ गए, और विधेय कहा जाता है किंकर को, आज्ञाकारी को, सेवक को, आज्ञाकारी सेवक। तो विधेय आज्ञाकारी सेवक अपने अधीन होता है, इसलिए विधेय का अर्थ हो जाएगा वशीभूत आत्मा, यानी अंतःकरणम यस्य स विधेयात्मा। तो विधेय है यानी वशीभूत है आत्मा अर्थात अंतःकरण, जिसके उसको विधेयात्मा कहेंगे। ऐसा जो विधेयात्मा साधक है, मन को अपने अधीन रखा है, और अपने अधीन अंतःकरण के अधीन है इंद्रिया, और उन इंद्रियों से शरीर यात्रा उपयोगी विषयों का सेवन करने वाला जो साधक, वह प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को प्राप्त कर लेता, उसे प्रसाद की प्राप्ति होती है, अधिगच्छति यानी प्राप्त होती है। विधेय आत्मा से बताया गया एक प्रकार से संयमित चित्त, शम दमादि में शम नाम का साधन, आत्मवश्य इस विशेषण से बताया गया दम, राग द्वेष वियुक्त इस्तु से बताया गया वैराग्य। तो वैराग्य, दम और शम संपन्न साधक, ये राग द्वेष युक्तेस्तु इंद्रिय विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा, इनसे बताया गया। वैराग्यवान संयमित इंद्रिय और संयमित चित्त जो साधक, वह प्रसादम अधिगच्छति, ऐसे विषय सेवन को संयमित मन के अधीन इंद्रियों से, राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषय सेवन ये दुख का साधन न बन करके प्रसाद का साधन बन जाता है। चरण में जो क्षत्रि प्रत्यय हो हेतु अर्थ में है, विषय सेवन का फल है प्रसाद, और प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, प्रसन्नता का अर्थ है ज्ञान की योग्यता, चित्त में प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त में ही अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होता है। इसलिए यहां प्रसन्नता, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, प्रसन्नता का अर्थ है ज्ञान योग्यता। तो विवेकी का विषय सेवन विवेकी को ज्ञान योग्य बना देता है, और अविवेकी का विषय सेवन तथा विषय चिंतन, अविवेकी विषय चिंतन भी करता है, विषय का सेवन भी नहीं करता तब भी अनर्थ को प्राप्त करता है, और विवेकी विषय सेवन करके भी ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। लेकिन इस प्रकार का विषय सेवन करे तो ये यहां पर कहा जा रहा है कि राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखिए। तो राग द्वेष युक्तई ही, ये जो प्रथम पद है इंद्रियों का विशेषण, उसमें राग द्वेष इन दो पदों में पहले हैं, द्वंद्व समास, उसका विग्रह बताया। रागश्च द्वेषश्च राग द्वेषौ, ये द्वंद्व समास का विग्रह है। द्वंद्व समास है राग द्वेष में, इतर इतर द्वंद्व समास है, और युक्त पद के साथ पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ताभ्याम वियुक्त ऐसा। तो उससे वियुक्त बताने से पहले ये कहा जा रहा है कि स्वभावतः जो इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है वह राग द्वेष से होती है। इंद्रियों का विषयों में प्रवर्तक स्वभाव राग द्वेष है और शास्त्र है, दो है प्रवर्तक। अविवेकी की इंद्रियों का प्रवर्तक होता है राग द्वेष, वो स्वाभाविक है, और जो विवेकी है साधक उसके इंद्रियों की प्रवृत्ति का प्रवर्तक होता है शास्त्र। तो शास्त्र अनुमोदित विषयों का सेवन विवेकी करता है, और विषय सेवन का उद्देश्य होता है शरीर साधन करने में समर्थ रहे, साधन अयोग्य न बने, इस उद्देश्य से शास्त्र अनुमोदित विषयों का सेवन विवेकी करेगा। तो इंद्रियों की प्रवृत्ति विवेकी के भी होगी विषयों का सेवन करने के लिए, लेकिन राग द्वेष से नहीं, शास्त्र से प्रवृत्ति होगी। और अविवेकी की प्रवृत्ति, अविवेकी के इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है विषय सेवन में, वो राग द्वेष से होती है, वो कह रहा है। तो इसलिए आगे कहते हैं कि तत्पुरस्सरा ही इंद्रियाणाम प्रवृत्ति, तो इंद्रियाणाम प्रवृत्ति तत्पुरस्सरा, तत्पुरस्सरा में तत् का अर्थ है राग द्वेष, पुरस्सरा शब्द का अर्थ है पूर्वक। तो राग द्वेष पूर्वक ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। ही शब्द का प्रयोग करके भाष्कर भगवान बता रहे हैं ये अनुभव सिद्ध है। विवेकी अविवेकी का अनुभव कि बिना राग द्वेष के इंद्रियां विषय सेवन में प्रवृत्त नहीं होती है, राग द्वेष पूर्वक ही होती है। तो राग द्वेष तथा इंद्रियों का प्रवृत्ति प्रवर्तक भाव अनुभव सिद्ध है यह बता रहा है ही ये निपात। और ऐसी प्रवृत्ति वो स्वाभाविक प्रवृत्ति मानी जाती है, शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति नहीं। और मुमुक्षु की प्रवृत्ति स्वभावतः नहीं होती, शास्त्र से होती है। शास्त्र अनुमति देता है तो विवेकी अपने संयमित इंद्रियों को हितकर विषयों में प्रवृत्त करता है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि तत्र यो मुमुक्षु भवति स ताभ्याम युक्तै श्रोत्रादिभिः इन्द्रियै विषयान अवर्जनीयान चरन यानि उपलभमानः आत्मवश्यै आत्मनोः वश्यानि वशीभूतानि तै आत्मवश्यै। तो ये कहते हैं कि तत्र यानि तस्मिन् सति, तो स्वभावतः राग द्वेष पूर्वक विषयों का ग्रहण इंद्रिया करती है, लेकिन राग द्वेष पूर्वक इंद्रियों से विषयों का सेवन अनर्थ का हेतु है। ये ध्याय तो विषयान पुंस इत्यादि से बताया गया जिस कारण से, और वह तो हेय है वर्जनीय है। और बिना विषय सेवन के शरीर भी साधना योग्य रह नहीं सकता, इसलिए जो आवश्यक है शरीर यात्रा के लिए विषय सेवन वह करना है। लेकिन कैसा, तो मुमुक्षु इस प्रकार करता है, कहता है कि यो मुमुक्षु भवति, यानी जो विवेकी है मोक्ष चाहता है, तो वह राग द्वेष पूर्वक विषयों में इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं होने देता। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्त होंगी इंद्रियां तो संसार को प्राप्त कराएगी, अनर्थ को प्राप्त कराएगी, जन्म दिलाएगी। और ये इसका तो उद्देश्य मुमुक्षु है ना, मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष को चाहने वाला, मुक्ति को चाहने वाला। और मुक्ति चाहिए तो फिर राग द्वेष पूर्वक इंद्रियों का विषयों में प्रवर्तन उचित नहीं है, वो रोकनी पड़ेगी प्रवृत्ति। तो फिर क्या करता है, तो कहते यो मुमुक्षु होती स ताभ्याम वियुक्तै, तो ताभ्याम यानी राग द्वेषाभ्याम, पहले राग द्वेष का द्वंद्व समास हुआ, राग द्वेषो पद बना, वियुक्त पद के साथ पंचमी तत्पुरुष समास है। पंचमी तत्पुरुष समास का विग्रह है ताभ्याम युक्तानि इति रागद्वेष युक्तानि इंद्रियानि, ऐसा हो जाएगा। और तृतीया होने से तई ताभ्याम युक्तै, ऐसा का मतलब राग द्वेष से रहित, वियुक्त शब्द का अर्थ होता है रहित। किससे, तो श्रोत्रादि भी इंद्रिये, राग द्वेष से रहित जो स्रोत्रादि इंद्रियां हैं उनसे विषयान चरण, विषयों को भी लिया गया। कैसे विषय, तो जो अवर्जनीय है का मतलब शरीर यात्रा के लिए आवश्यक है। वर्जनीय तो कहते हैं त्याज्य, शास्त्र अननुमोदित, तो शरीर यात्रा के लिए आवश्यक और शास्त्र अनुमोदित विषयों को कहा जाता है अवर्जनीय विषय, शास्त्र सम्मत शरीर यात्रा निर्वाहक जो विषय, उनको राग द्वेष रहित श्रोत्रादि इंद्रियों से चरण यानी उपलभमान सेवन करता हुआ, और इंद्रियों का विशेषण है आत्मवश्यी। आत्मवश्यी का अर्थ इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास, आत्मनः वश्यानि आत्मवश्यानि, ऐसा वश्य शब्द का अर्थ कर दिया वशीभूतानि, वशीभूत अधीन, और आत्मा शब्द का अर्थ है अंतकरण। अंतकरण इंद्रियों का अध्यक्ष है ना, तो इंद्रियों का अध्यक्ष जो अंतकरण उसके अधीन इंद्रिया, आत्मवश्य शब्द का अर्थ निकलेगा, विवेकी अंतकरण की आज्ञा में रहने वाली इंद्रिया, उनसे अवर्जनीय विषयों का सेवन करते हुए जो अंतकरण को अपने अधीन रखने वाला, वश में रखने वाला साधक है, वह प्रसाद को प्राप्त करता है, ज्ञान की योग्यता को प्राप्त करता है। तो विधेय आत्मा पद का अर्थ कर रहे हैं विधेय यानी इच्छा, तो विधेय आत्मा अंतकरणम यस्य स अयम, विधेय है यानी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला है आत्मा यानी अंतकरण जिसका, अर्थात साधक के अधीन है चित्त, संयमित चित्त है। तो संयमित चित्त वाला साधक अयम शब्द से लिया जाएगा, वह प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद शब्द का अर्थ करते भाष्कर भगवान प्रसाद प्रसन्नता, प्रसाद है प्रसन्नता, प्रसन्नता है स्वास्थ्य, स्व का अर्थ है आत्मा, स्वास्थ्य का अर्थ है स्वस्मिन तिष्ठति ति स्वस्थ, जैसे आश्रमस्थ कहा जाता है आश्रम में रहने वाले को, स्वस्थ कहा जाता है स्वयं में रहने वाले को, अपने आप में जो रहता है, और स्व है आत्मा। इस समय हम शरीर से कितने भी स्वस्थ हो, शरीर किसी का कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन स्वस्थ नहीं कहा जाता उसे, निरोगी शरीर वाला होने पर भी उसे स्वस्थ नहीं कहते हैं, क्योंकि जिसकी अहंता शरीर में है तो शरीर तो अस्व है, स्व का अर्थ है आत्मा, और अस्व का अर्थ निकलेगा अनात्मा, तो अनात्मा शरीर है उसमें अहंता रहेगी तो माना जाएगा अनात्मा में स्थित है, आत्मा में स्थित नहीं है। तो अनात्मा में जो स्थित है शरीर आदि को मैं मानने वाला, उसे अस्वस्थ कहा जाता है, वह अस्वस्थ है, बीमार है, और स्वस्थ है अनात्मा उपाधि भूत जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, तीनों में से किसी में भी अपनी अहंता को नहीं रखता, लेकिन इन तीनों शरीरों से अलग, तीनों शरीरों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो जगत अधिष्ठान है उसमें अहंता जिसकी रहती है उसे कहा जाता है स्वस्थ। वास्तविक स्व वो है आत्मा का स्वरूप, और उसी में जो स्थित है वो है स्वस्थ, और स्वस्थ व्यक्ति का भाव है, धर्म है स्वास्थ्य, स्वस्थता, वो है आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा। तो जो संयमित चित्त है, वैराग्यवान है, और विवेकी अंतकरण के अधीन रहने वाली संयमित इंद्रियों से शरीर यात्रा निर्वाहक विषयों का सेवन कर रहा है, वह प्रसाद को प्राप्त करता है का मतलब स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, स्वास्थ्य को प्राप्त करता है का अर्थ है उसकी अहंता आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थित प्रज्ञता उसमें आ जाती है, स्थित प्रज्ञ की योग्य, स्थित प्रज्ञ योग्य बन जाता है। अब संयमित इंद्रियों से और संयमित चित्त वाला व्यक्ति विषय सेवन कर रहा है, उससे प्रसाद को प्राप्त कर लिया, प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया। तो जिज्ञासा हुई कि प्रसाद प्राप्त होने पर क्या होता है, तो मन प्रसन्न हो जाए तो वह आत्मा में स्थित हो जाता है, ये आगे कह रहे हैं। प्रसाद का फल है स्थित प्रज्ञता। इसलिए ये जिज्ञासा हुई 65वें श्लोक के अवतरण में कि प्रसादे सति किम स्यात्। संयमित इंद्रियों से विषय सेवन करने से जो प्रसन्नता प्राप्त हुई उससे क्या होगा, ये प्रसन्नता जब दुख उपस्थित होगा यानी तो चली जाएगी, इस प्रकार अविवेकी की एक शंका है। अंतकरण में प्रसन्नता आई, लेकिन वो प्रसन्नता तो जब दुख आएगा तो फिर वो स्वास्थ्य चला जाएगा, प्रसन्नता चली जाएगी, इस प्रकार की एक शंका है अज्ञानी की। उस शंका का समाधान करने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो प्रसन्नता है संयमित मन, संयमित इंद्रिया और वैराग्य से जो प्रसाद प्राप्त हुआ, वह प्रसाद दुख से अभिभूत नहीं होता, उल्टा दुख को निवृत्त करता है, तीनों प्रकार के दुखों को। यही प्रसाद सारे दुखों का निवर्तक बन जाता है। ये यहां पर कहा जा रहा है कि प्रसादे सति किम स्यात्। ये तो जिज्ञासा हुई, इति यानी इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर उच्यते यानी प्रसाद का फल बताया जा रहा है, दुख की निवृत्ति। इस प्रसाद को दुख अभिभूत नहीं करता अपितु दुख इससे निवृत्त हो जाता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सति, ये सति सप्तमी है। अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते, तो कहते हैं जब प्रसाद प्राप्त हो जाता है, राग द्वेष रहित और आत्मवश इंद्रियों से विषय सेवन के फल रूप प्राप्त प्रसाद का फल है, जिस अस्य शब्द से लेना, जिसके मन में प्रसन्नता आ गई, योग्यता आ गई ज्ञान की, तो वह व्यक्ति है अस्य शब्द का अर्थ। और उस अस्य शब्दित प्रसन्न व्यक्ति के सर्व दुखानाम, तो सर्व दुख है आध्यात्मिकादि तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, भौतिक, अधिदैविक, और उन सभी दुखों की हानि उपजायते। हानि कहते हैं नाश को, हाँ, सारे दुख जो है समाप्त हो जाते हैं। तो दुखानाम हानि उपजायते, दुखों की निवृत्ति हो जाती है, दुख समाप्त हो जाते हैं। जो स्वस्थ है, आत्मस्थ है और आत्मा है, वेदांत शास्त्र के अनुसार दुख रूपी धर्म से रहित, दुख ये मन का धर्म है, मन सूक्ष्म शरीर अंतपाती है, वह अनात्मा है, अस्व है, और ये तो स्वस्थ है, प्रसाद का तो अर्थ है स्वस्थ। तो जो अपने आप में रह रहा है का मतलब आत्मस्थ है, तो आत्मस्थ जो रहता है उसे न तो आध्यात्मिक दुख होता है, वो जैसे दूसरे को हम देखते हैं शरीर आदि को मैं मान करके, और दूसरे को कोई शारीरिक कष्ट आदि है तो उसको देखते हैं तो ये नहीं मानते कि सामने वाले के दुख से हम दुखी हैं, ये मान लेते हैं कि सामने वाला दुखी है, उसको हम देख रहे हैं, उसके दृष्टा उसके दुख से रहित हम हैं, लेकिन वो सामने वाला दुखी है। ऐसे आत्मा तो सबका साक्षी है ना, तो इसका भी साक्षी है, स्थूल शरीर का भी, सूक्ष्म शरीर का भी और कारण शरीर का भी, ये भी उसके दृश्य हैं। तो इस उसकी उपाधिभूत आध्यात्मिक जो शरीर द्वय है उसका वो दृष्टा है, साक्षी है। तो इसमें यदि कोई आते हैं दुख तो उसको देखेगा, लेकिन ये नहीं मानेगा कि इनके दुखों से मैं दुखी हूं, ये तो दृश्य है। तो जैसे दूसरों के दुखों को देख करके हम ये मान लेते हैं कि वो दुखी है, मैं दुखी हूं ऐसा थोड़ी मानते हैं। ऐसे ज्ञानी तो जैसे दूसरों को हम जितना अपने से अलग समझते हैं, मैं नहीं समझते, वैसा ही जिसको वास्तविक आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है उसको ये अपना शरीर उतना अलग दिखता है अपने से, और अपने शरीर में अपने मन में जो दुख हो रहा है वो देख सकता है, लेकिन उसके दुख से ये नहीं मानेगा कि मैं दुखी हूं। तो आध्यात्मिक दुखी इस प्रकार से रहित रहता है, मैं तो दुखी शरीर आदि को देख रहा हूं, ये बेचारा दुखी है, ऐसा उसका अनुभव रहेगा। तो इस प्रकार ये जो प्रसाद है, स्वस्थता है, जो स्वस्थ है, जिसकी अहंता स्वयं में ही स्थित है, अनात्मा उपाधिभूत शरीर आदि में नहीं, वह शरीर आदि के दुखी होने पर भी दुखी नहीं होता, उसके सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और प्रारब्ध के अनुसार शरीर आदि में दुख आया तो उसका दृष्टा बनता है, साक्षी बन करके देखता है कि ये दुखी है। तो जब आध्यात्मिक दुख से ही अलिप्त है तो आदि भौतिक और आदिदैविक दुख से भी वह अलिप्त ही रहेगा। तीनों दुखों का प्रभाव शरीर और मन पर होता है, और शरीर और मन विवेकी अपना स्वरूप नहीं मानता, उससे अलग मान लेता अपने आप को, इसलिए वो शरीर आदि में होने वाले आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक तीनों दुखों की उसके निवृत्ति ही रहती है। शरीर आदि में तो होंगे लेकिन उसमें नहीं रहेंगे, वो उन दुखों से दुखी नहीं होता। ये प्रसन्नता का प्रसाद का फल है कि प्रसादे सति अस्य यानी प्रसन्नस्य, जिसका चित्त प्रसन्न है स्वस्थ है, उसके सर्व दुखानाम हानि उपजायते, निवृत्ति हो जाती है। और एक तो प्रसन्नता का ये फल हुआ, और एक प्रसन्नता का दूसरा फल बताया जा रहा है कि स्थित प्रज्ञता आ जाती है, सुस्थिर हो जाती है उसकी बुद्धि, स्थित प्रज्ञ बन जाता है वो। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते ही अने यस्मात आशु यानि शीघ्र ही, और प्रसन्न चेतस जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि यानि आत्मविषयनी प्रज्ञा पर्यवतिष्ठते का अर्थ है आत्मा तो व्यापक है ना, सर्वम खलुदम ब्रह्म, तो जैसे सर्वत्र आकाश है, पर्यवतिष्ठते में परि का अर्थ है परितः यानी असमंतात, जहां कहीं भी बुद्धि जा श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से शब्द में चली जा, नेत्र इंद्रिय के माध्यम से रूप में चली जा, रसन इंद्रिय के माध्यम से रस में चली जा, तोग इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श में चली जा, लेकिन वह शब्दादि अनात्मा जो विषय है वहीं तक सीमित नहीं रहती, अपितु शब्दादि विषयों का जो अधिष्ठानभूत आत्मा है वो जहां शब्दादि है वहां पर भी अधिष्ठान के रूप में आत्मा विद्यमान है, तो उस आत्मा को ग्रहण करती है। इंद्रिया तो ले जा करके शब्द में पहुंचा देता है, लेकिन जो प्रसन्न बुद्धि है, प्रसन्न चित्त है, स्वच्छ चित्त है, वह राग द्वेष रहित चित्त है, तो विषय तक ही सीमित न रह करके वो चला जाता है विषय के अधिष्ठान तक, तो वहां पर भी आत्मग्राही रहती है। विषयों का सेवन इंद्रिया नहीं कर रही, अपने अपने गोलक में है, उस समय भी जो साधक अवस्था में होता है, निधिध्यासन करता है, समाधि लगाता है, उस समय तो आत्मस्थ होता है, और जब इंद्रियों से विषयों तक मन जाता है तो उस समय तो विषय तक ही सीमित रहता है अभिव्यक्ति का। लेकिन जो प्रसन्न चित्त है, जिस चित्त में प्रसाद है, स्वच्छ चित्त है, वह केवल शब्दादि विषय तक ही न रह करके उनके अधिष्ठान में पहुंच जाता है, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है ना, व्यापक जो आत्मा है उस व्यापक आत्मा में ही व्यापक आत्म ग्रहणशील बन जाती है बुद्धि, हो सर्वत्र वही उसी उसी का ग्रहण करती है जहां भी जाए, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, जहां भी मन चला जाए इंद्रियों के माध्यम से उनके विषय में, लेकिन वहां एक ही विषय ग्रहण होगा और वो आत्मा अधिष्ठान। जैसे एक्सरे मशीन की तरह प्रसन्न चित्त रहता है, एक्सरे मशीन जैसे उसका स्विच ऑन करते ही एक्सरे मशीन के कैमरे के सामने जो है उसके न तो कपड़े का, कपड़े के कलर का, त्वचा का, त्वचा के कलर का, और मांस रक्त आदि का चित्र नहीं लेती, हड्डी का ही लेती है, बाकी को देखती नहीं है। और कैमरा यदि पूरे के पूरे शरीर को किसी कपड़े से ढका है, कलर कैमरे से चित्र लेंगे तो कपड़े का जो कलर है उसी का मात्र चित्र आएगा, और यदि कुछ अंग शरीर कपड़े से ढका है, कुछ अंग खुला है, तो त्वचा का जो कलर है उस कलर का चित्र लेगा, हड्डी का चित्र नहीं लेता कैमरा। तो अविवेकी की बुद्धि होती है कैमरे के तरह, विवेकी की बुद्धि होती है एक्सरे मशीन के तरह। तो एक्सरे मशीन जैसे केवल हड्डी का ही चित्र ग्रहण करती है, बाकी हड्डी के ऊपर जो मांस है, उसके साथ जो खून है, ऊपर जो त्वचा है, और त्वचा जो ढकी हुई है जिस कपड़े से, वो कपड़ा, इन सब का एक प्रकार से छेदन करके एक्सरे मशीन के किरणें पहुंचती है हड्डी तक। ऐसे प्रसन्न चित्त जो होता है वह जिस किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जिस किसी भी विषय में चला जा, लेकिन वहां हड्डी के तरह विद्यमान जो उन उन विषयों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला अधिष्ठान है चेतनात्मा, उसी को ग्रहण करती है। ये यहां पर प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते उत्तरार्ध से बताया। तो चित्त की प्रसन्नता के दो फल हो गए, एक तो समस्त दुखों की निवृत्ति और दूसरा सर्वत्र आत्मदर्शन। पर्यवतिष्ठति का अर्थ है जहां भी जा वहां आत्मा में ही स्थित होती, आत्मग्राही हो जाती है। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।